Sziasztok, srácok! Köszöntelek titeket az új Otherside-ban, aminek egy rettentően érdekes topikja lesz így ma, ugyanis a videójáték függőségről fogunk beszélni. Itt van mellettem Simon Kata. Szervusz, Kata! Sziasztok! És igazából nekem ez mindig problémám van, hogy te pszichológus, pszichiáter, vagy ennek nagyon sok olyan dolgot fogok fölvetni, ami nekem ilyen nagyon konyha jellegű dolog, úgyhogy ezzel is szeretném, hogyha megsértődnél. Illetve, hogyha néznek minket a téma szakavatottjai, akkor ők se kapjanak kaszára kapára. De gyereken igazából te végül is melyik területén vagy ennek az egésznek? Hát ez egy jó kérdés, pszichológus vagyok, ami azt jelenti, hogy bölcsész karon végeztem, és aztán volt egy továbbképzés, egy szakrendi továbbképzés, klinikai szakpszichológus, ez a szabatos kifejezése a szakmámnak, ami azt jelenti, hogy a pszichiátriai betegségekkel, mentális rendellenességekkel foglalkozom, és felnőtt szakos vagyok, tehát felnőttekkel dolgozom. A pszichiáter az, csak ilyen nagyon rövid zárójelben, aki orvos, és akinek a szakvizsgája pszichiátriáról szól, és aki tulajdonképpen a gyógyszereket tudja írni, illetve nyilván ugyanúgy terápiát végez. Én is foglalkozom terápiával. Akkor mi a különbség, amikor valakit beutalnak mondjuk egy ilyen, mondjuk nagyon ilyen deonesztáv jelző agyturkászhoz, hogy akkor a pszichiáterhez küldik konkrétan ilyenkor, vagy hát, elvileg már mi is az agyturkász kategóriának számítunk, úgyhogy, de igen, valószínű, hogy először a pszichiáterhez, tehát az orvoshoz kerül, aki aztán, hogyha van bármilyen vizsgálatra szükség, vagy tesztelésre, akkor küldi hozzánk a pszichológusokhoz. Vagy pedig már eleve tudja, hogy akkor beszélgetni kell, és valamit kell kezdeni, fel kell tárni valamit, akkor jövünk mi pszichológusok, akik nem vagyunk orvosok még egyszer. Aha. És akkor te gyakorlatilag a függőségekkel foglalkozol kifejezetten. Hát én most az egészségfejlesztésben dolgozom, ami egy ilyen prevenciós szakterület, de pár évig dolgoztam addiktológián, igen, illetve most van egy másik mellékállásom, ahol egy rehabilitációs házban leginkább alkoholbetegekkel foglalkozunk, ők ilyen bentlakásos rendszerben vannak ott több hónapig. Úgyhogy igen, úgyhogy a szenvedélybetegség, mint olyan, az így lehet mondani, hogy ahhoz egy kicsit így konyítok valamelyes, bár a legdurvább szakterület így a pszichoterápiákon, meg pszichiátriai megbetegedéseken belül, mert egy nagyon komplex, mindenre kiterjedő témakör. Ez a szenvedélybetegség. Ez a szenvedélybetegségben ezek rokon területek, tehát mondjuk az alkoholfüggőség, a szerencsejáték függőséggel, meg a nikotin függőséggel, ezek annyira egyedi területek, hogy teljesen más képzettséget igényel. Nem. Ezek a szenvedélybetegségen, tehát addiktológián belül, szakszóval, ezen belül egy témakör. Nyilván külön válnak, mert vannak ilyen úgynevezett szerfüggőségek, és akkor vannak a viselkedési függőségek, ez például a mai téma is. A szerfüggőség meg viselkedés. Tehát akkor már is meg van különböztetve két fajta függőség. Tehát, hogy nikotin, alkohol, és aztán akkor a szexfüggőség, pornófüggőség, videójáték, munkamánia is egyébként erről szól, úgyhogy ilyenek. A mai beszélgetésnek az lesz az íve, csak hogy azt nagyjából tudjátok követni, hogy nem csapongani fogunk, hanem először ezt a függőség dolgot próbáljuk egy kicsit átrágni, hogy igazából mi minősül annak, és mondjuk hol várik el mondjuk a függőség a rajongástól, mondjuk. Aha. És utána meg rátszállunk ennek az ismert agyadnak a birtokában konkrétan a videójáték függőségre, aminek egyébként nagyon érdekes számok vannak, nagyon érdekes irodalmakat hozott Kata, úgyhogy ez egy nagyon hosszú beszélgetés lesz. Akkor kapásból fel is vetném azt, hogy maga a függőség, ezt elég sokszor dobálják egyébként, legalábbis az én ismeretségi körömben, arra, hogy hogy ne csináld ezt, mert függő leszel, meg ilyenek. Mondok egy például, hogy ha szereted az erős paprikát, akkor mondjuk előszeretettel dobálzok azzal, fú, az erős paprika függője vagyok, vagy sajtfüggő vagyok, vagy ilyesmi. És ebben a kontextusban, hogy most vizsgáljuk ezt az egészet, ez lehet, hogy rontja az konkrét függőségnek a megítélését. Mondjuk egy példa, hogy felmerült a szexfüggőség, meg a pornófüggőség, hogy a Michael Douglas például a 90-es években konkrétan ezzel diagnosztizálták, és ennek azért van egy olyan macsó gellere, amiért az ember azt mondja, hogy jó, hát ezt nem is kell annyira komolyan venni, mert ez nem is betegség, ez nem probléma. Mármint, hogy menő például ez egy menő státusz, ez olyan probléma, most Istenem, hát nagy ügy. Nem foglalkozunk. Hát ez nem gond. Lehet ilyen szinten kategorizálni a függőségeket, hogy van egy rész, ami hát olyan függőség, hogy na bum, vagy pedig mindegyiknek igazából ugyanaz a kifutása. Hát ez egy nagyon hosszú téma, tehát önmagában szerintem napokig tudnánk erről, csak erről beszélni. Én, tehát hogy most akkor hogy értem ezt a kérdést, nem tudom, jelez vissza, hogy akkor jól detektáltam. Lehet egyenlőséget vonni a szexfüggő közé, mondjuk az alkoholfüggő közé. A mechanizmus szinten igen. És nyilván ez egy tehát hogy nagyon sok fokozat. Tehát nyilván a önmagunk megnyugtatásáról szól, szerintem egy kis ráhagyással minden élvezet, az alkohol, a nikotin, a kávé, a szex, a videójáték is, és hát azért elég nehéz megtalálni, hogy hol van annak a határa, hogy akkor hol van az, hogy én itt még egészségesen használom, és hol van az, hogy amikor már mondjuk a környezetemnek is mondjuk már van erről már rossz tapasztalata, kimaradok kapcsolatokból, nem veszek részt mondjuk a családom működtetésében, háztartásbeli feladatokban, stb. Szóval, hogy van ennek egy ilyen többféle fokozata, és aki elvileg rááll a sínre, az nem, az addiktológiának ez egy ilyen törvényszerűsége, hogy nem állunk meg ugyanannál a kis adagnál, hanem egyre több a hozzászokásban tulajdonképpen az az adag, amivel szinten tudjuk magunkat tartani. Tehát amiben azt érezzük, hogy hú, na ez az, és ezért csinálom, és ezért jó ez az egész. Tehát nem állok meg egy pohár sörnél, így vagy van. Bornál, hanem... Egy ideig biztos, hogy egy pohár sör, lehet, hogy évekig, sőt, az is lehet, hogy évtizedekig, de aztán lehet, hogy és ugye itt válik el a dolog, hogy akkor valaki meg tud állni, és egész életében csak egy pohár sört fog fogyasztani, vagy jönnek-e olyan események, veszteségek, haláleset, munkahely elvesztése, stb., aminek hatására mondjuk jobban elkezd mondjuk éppen alkoholhoz nyúlni. Vagy bekerül egy olyan foci edzős csapatba, ahol mondjuk mindenki iszik, nem tudom, és akkor akik mondjuk magukkal rántják. De mondjuk itt... Ez így válaszol, értem egyébként, csak közben merülnek föl bennem egyre újabb gondolatok, igen? Hogy például hogyan lehetne megkülönböztetni azt, aki mondjuk függő, attól mondjuk, aki mondjuk a környezetének az elvárásainak próbál eleget tenni. Mondjuk maradjunk a foci csapatos példánál. Igen? Hogy mondjuk bent van egy ilyen foci csapatnál, és mondjuk az ő hatásukra mondjuk az egyébként egy pohár sör helyett mondjuk hármat iszik meg, bocsánat, magyarul nagyon jól megy. Tehát, hogy hogyan lehet ezt a dolgot elválasztani, illetve mondjuk ezek a tünetek, amiket mondtál, munkahely elvesztés, család háttérbe szorulása, ezek nem kontextuson kívüli dolgok, hiszen az alkohol függőség, az ember úgy gondolná, hogy konkrétan az alkoholhoz köthető. Nem, a kontextus az nagyban is számít, ez nagyon sokszor így a szakirodalom írja is, hogy ugye szoktuk úgy tipizálni így az alkoholfüggőket, vagy ezeket a fokozatokat, hogy akkor mennyi az elfogyasztott alkohol mennyisége, és ugyanígy a nikotinra, ugyanígy a videójátékra, stb., de hogy ez is számít, és az is számít, hogy mi a kontextus, tehát mi történik közben, tehát hogy az az adott család az még funkcionál-e még, van-e még mondjuk munkahelyed, vagy már mondjuk az utolsó betegszabadságodat is eljátszottad, már az utolsó hazugságodat is kijátszottad, szóval, hogy nagyon sokat számít. Tehát nem csak a szer, tehát ez egy ilyen elég nagy szerintem előítélet, hogy akkor biztos, hogy csak a szere múlik az egész. Nem, van genetikai alapja is, van viselkedési mechanizmusai is, és a környezet és a kontextus is beindít nagyon sok olyan folyamatot, amivel hát nem igazán lehet utána nagyon, vagy nagyon nehezen lehet megállítani ezt az egészet. Mi ez, milyennek a genetikai alapja? Tehát ez például tud öröklődni genetikai szinten? Igen. Az alkoholizmus, meg mondjuk a szerencsejáték függőség? Így van. Hát most a szerencsejáték függőség az a legeslegújabb változat, tehát hogy ezt még nagyon-nagyon sokat kell kutatni, nincs még nagyon konszenzus, még tudomány szempontjából is, tudományterületen is, de hogy 40%-ban legalább a genetika felelős. Tehát, hogy vannak olyan ilyen gén polimorfizmusok, hogy így mondjam, amik bizonyos alkoholfogyasztóknál megtalálható, és mondjuk a nem fogyasztóknál, vagy a nem patológiásan fogyasztóknál mondjuk éppen pont nem. Tehát elég sok. Ez rettentő ijesztő, tehát mondjuk, hogyha azt a génspirált meg lehetne találni, és ki lehetne szedni, akkor ez nagy esélye például gyógyítható lenne? Hát... Erre nem nagyon tudok mit mondani. Elvileg igen, de hogy mire ez bekövetkezik, addig nem nagyon sokan meg fognak halni alkoholbetegségben. Tehát én azt gondolom, hogy nem kéne várni arra. A fennmaradó 60%, mint környezeti minta, az is egy nagyon-nagyon durva dolog. Tehát az egy dolog, hogy akkor mondjuk 40%-ban valamennyire a génállományunk is tartalmazhatja, de hogy mi az, amit mondjuk családi szinten tapasztalunk, akkor a családunk férfi vagy nőtagjai milyen úton, módon fogyasztanak alkoholt, és erről milyen emlékeink vannak. Milyen balhék vannak, ez meg szocializációs dolog, nem? Persze. De hogy ez szerintem a magyar családoknak a nagyon nagy részében az alkohol konkrétan nagyon benne van, és az, hogy egészségesen fogyasztani alkoholt, minőségi dolgokat fogyasztani, és tényleg csak ilyen nagyon kis mennyiségben ez nagyon-nagyon meg kéne tanulnunk. Kicsit lerakadtunk az alkohol témájának, nem véletlenül. Bocsi, de a mechanizmusát szerintem jobban meg fogjátok érteni, és ha vissza fogunk egy kicsit utalgatni, akkor talán így össze fog így az adás végére állni. Meg azért van egy magyar vonatkozása az egésznek, mert ugye európai léptékkel, hát azért ott vagyunk ebben a kétes értékű top mezőnyben, hogy mennyi alkoholt fogyasztunk ide haza, és szerintem, hát most ez szomorú, de nagyon sokan tudnak személyes kapcsolatot ezzel felfedezni. Akkor egy gyors villámkérdés, mert hogy így a hétvégén volt egy kitelepülésünk, hogy szerinted Zoli a nikotinfüggőségben a világranglistán hányadik helyen áll Magyarország? A 17., a 20. vagy a 3. helyen? Annyira megnyomtad a harmadikat, azt szerintem a harmadikat. Harmadik, igen. Uh-huh. Szóval, hogy nem csak az alkohol a durva, hanem minden más is elég komoly megküzdési, nem tudom, hiánytalanságokat. De ez most tök sok szám kavarog a fejembe, hogy ez hogyan számolták, hogy egy kis országra vetítve mondjuk azt nézték, hogy egy ország lakosságnak mondjuk a harmada az, és mondjuk az USA-ba azért lényegesen nagyobb lélekszám, mint mondjuk Magyarországon. Ez nyilván ilyen statisztikai dolgok, de nyilván a megbetegedések száma, a halálesetek számából lehet arányítani az USA-t is, az Oroszországot is, meg a kisebb. Igen. Ezeknél a függőségeknél jellemzően például lehet olyan mintákat venni, hogy egyes országokban milyen függőségek vezetnek, vagy igazából ez egy ilyen nyugati társadalmi betegség, mondjuk a szenvedélybetegségeknek a felsorakoztatása. Most arra akarok kitérni például, hogy mondjuk Magyarországon mondjuk az alkohol probléma a vezető ilyen gond, mondjuk Franciaországban a szerencsejáték, mondjuk az angoloknál a pornófüggőség, tehát vannak ilyenek, vagy igazából kollektíve lehet mondani, hogy a nyugati társadalomnál az alkohol vagy a nikotin vezet? Aha, hát én szerintem az első megoldásra szavazok, de úgyhogy nem, ebben most így nem tudok nagyon így válaszokat mondani neked. Tehát biztos van minden országnak valamilyen profilja, ami akár lehet, hogy ilyen 5-10-15 éves viszonylatokban akár még változhat is, de az biztos, hogy tendencia, hogy igen, a nyugati kultúrában az emberek az önmegnyugtatással, a feszültségkezeléssel, indulatkezeléssel, mert ugye ez is alapvetően a függőségekben egy nagyon fontos kérdés, hogy ebben így hadilábon állunk, és hogy ebben nem igazán tudunk úgy olyan javulást felmutatni. Vannak olyan tipikus dolgok? Válasz? Abszolút egyébként, tehát, hogy akkor ez így egy kicsit így heterogén ez a jelenség inkább. Nehéz, tehát, hogy szerintem ezzel is látjátok, hogy én nagyon, tehát, hogy nem tudok azonnal ilyen nagyon echte, szuper éles penge válaszokat mondani, mert egy nagyon bonyolult a témakör, tehát amikor kimondanám, hogy nem számít a genetika, akkor azonnal leszünk bejut egy csomó más, tehát, hogy ilyen legalább 10-15 tényezős mindenfajta válasz. Csapongunk jobbra-balra, meg lehet, hogy meg be fogsz szólni egy genetikus a dologba, és akkor szépen írjatok hozzászólást, igen. Ez egy tök jó ív lesz. Amit én fel akartam vetni, lehet-e olyan mintákat kiszedni, hogy mondjuk hajlamos valamilyen függőség kialakítására, a saját megnyugtatására, hogy mondjuk mik azok a háttér hatások, amik jellegzetesen mondjuk a drog felé fogják eltolni az illetőt, vagy kifejezetten mondjuk a alkohol felé, vagy valami más függőség felé. Tehát lehet-e olyat mondani, mondjuk, hogy a rossz családi háttérre rendelkezők jellemzően mondjuk inkább az alkoholhoz nyúlnak. Aha, hogy el fog arra kanyarodni? Hát, de most megint ki kell, hogy elmenítsenek, tehát, hogy nem igazán, tehát, hogy erre így nincs ilyen világos statisztika. De azt tudjuk, hogy például az, akinek mondjuk olyan, hát, tehát, hogy például az alacsony szocioökonómiai státusz, hát pénz, anyagi, tehát, hogy szülőknek a munkahelyi viszonyaik, stb., tehát ez ilyen társadalmi rétegekről szól inkább, de hogy aki mondjuk kötődési zavarok állnak fent, az is például valószínű elég jó eséllyel pályázik egy későbbi függőségre, viszont ami azonnal megcáfolja még ezt a befejezetlen választ, hogy nagyon sokszor jönnek olyan élmények az életünkben, amikor az életünk egy-egy szereplője, vagy egy fontos csoport, referencia, vagy élmény az így tulajdonképpen kiszed minket arról a vágányról, ami felé haladunk. Tehát nagyon sok olyan nem függőnek számító embert ismerek én magam is, meg lehet tudni ilyenekről, akik rajta voltak ezen, de mondjuk nem feltétlenül alakult ki mondjuk konkrétan függőség. Tehát, hogy nagyon érzékeny tulajdonképpen az életünk ilyen szempontból. Mennyire lehet azt megfigyelni mondjuk, hogy akármilyen függőség kialakulásnál, ezt kifejezetten mondjuk a családi háttér miatt tér erre az útra rá valaki, vagy mondjuk a közössége határozza meg a családon kívüli hát nyilván közösséget. itt ez az öröklés környezet dologra fogunk egy kicsit így visszakanyarodni, mind a kettő, tehát tulajdonképpen a minták is, és aztán amikor már a felnőtt korunkban fogyasztunk szereket, vagy viselkedünk úgy, ahogy, az már nyilván mindenkinek a saját felelősségvállalása, tehát hogy ott szerintem már belép az, hogy akkor a családi minták ellen tudok-e esetleg valamennyit lépni, tenni, tudatosan dönteni, vagy nem. Mikor azok? Mert hogy ez, bocsánat, hogy ez a személyes felelősségvállalás, ez az, amit így akár az alkoholbetegek is, de szerintem a függőbetegek nagyon nagy része nagyon könnyen el tud hárítani, hogy ó, hát ez a videójátéknak a hibája, ez ennek a hibája, annak hibája, de az, hogy én konkrétan tehettem-e valamikor, bármilyen élethelyzetemben azt, hogy akkor máshogy döntök, vagy máshogy játszom, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezt nagyon könnyen így tudjuk hárítani, és ezek ilyen kis hétköznapi hárítások. Ó, ez még nem probléma, ó, ez még belefér. Ja, hogy most még 3 napig még muszáj még ezt tolnom, és aztán utána majd leteszem. Szóval, hogy ezek mind számítanak a későbbi függőségnek, akár az ilyen felgyorsulásához, az elmélyedéséhez. A mélypontot elég hamar el lehet viszonylag így ilyen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen 10 év alatt viszonylag azért el lehet elég sok ilyen kudarchoz jutni, hogy akkor az majd végül aztán el fog-e gondolkoztatni, hogy akkor tennem is kellene valamit magamért, valami ilyesmit akartam. Nem tudom. Ez a bűnbakkeresés, vagy kifogáskeresés, ez viszonylag jellemző, visszatérő minta? Hogyne, persze. De ugye ez a hétköznapi embernek is a gondolkodásában benne van, hogy így megpróbálom megnyugtatni úgy önmagam, hogy akkor amit teszek éppen, azt tudom, hogy káros, de hogy nem feltétlenül fogom azt beismerni magamnak, hogy akkor annak milyen súlya van. És akkor ilyen kis pici hazugságokkal így el lehet itt tök jól lavírozni. Ó, nem tudom, nem szexeltem a párommal, és akkor ez nem számít, mert most ő is sokat dolgozik, de számítana egyébként, csak így mondjuk így könnyebb mondjuk így magamat így mentegetni. És hát ha túl sokszor mentem meg magamat ilyen nagyon fontos kérdésekben, mint hogy akkor most hol áll a párkapcsolatunk, jó munkaerő vagyok-e, vagy egyáltalán mi keresni valóm van itt az életben, meg milyen az identitásom például, akkor így nagyon, tehát hogy akkor nagyon el lehet így ezekben így veszni. Mennyire jellemző az, hogyha mondjuk valaki már kezdi sejteni, egyetlen felteszi magának a kérdést, hogy függője vagyok-e valaminek, hogy ő például elkezdi saját magát vizsgálni. Tehát eljut el addig a pontig valaki saját magától, hogy elmegy mondjuk hozzátok. Vagy jellemzően inkább családtagok visznek el valakit, meg kéne nézni, mert nekem gyanús, hogy a srác mondjuk erős paprika függő, most mondtam valamit. Igen, most már az alkoholmány is kezdem érezni, hogy már túl sok. Szóval, hogy van ilyen, tehát hogy elő tud fordulni, hogy igen, hogy akkor valaki úgy érzi, hogy akkor na, akkor ez most már problémás. Nagyon, tehát a szenvedélybetegek többségének több segítségkérése van, és aztán ezek hullámzó, hogy mennyire jönnek be, és mennyire marad bent pont mondjuk akár egy terápián, akár egy mondjuk egy ambulanciára mennyire jár vissza. De általában az is egy statisztika, hogy akkor a család, vagy a hozzátartozó keres valakinek egy segítséget, amire meg nyilván a motiváció az megint egy kérdés, hogy akkor nem biztos, hogy akkor meg fog tudni ott is maradni. Szóval, hogy ez egy többállomásos ilyen út, ezt így szoktunk mondani, ilyen beteg út, szóval, hogy többször kérnek segítséget, akkor tudják, hogy ez már probléma, de akkor még egy kicsit még mindig hitegetik magukat, akkor lehet kifogást keresni, hogy most azért nem fekszem be, mert mondjuk ez 8 hétig tart, az azért nem, mert nem lehet nálam a telefonom, meg különben is nem fogom kibírni játék nélkül, miközben minden leszokásnak, és tulajdonképpen az az egyik ilyen fő, ilyen mutatója, hogy akkor tudok-e mondjuk újra szer nélkül abszinensen élni, és ez akár a videójátékra is ugyanígy igaz, szerencsejátékokra is ugyanígy igaz. Hoztam egy-két érdekes topikot. Nem okvetlenül a videójáték függésre vagy a függőségre, de szerintem egyébként sokan találkoztunk azzal a fajta szkepticizmussal, ahogyan néhányan visszanyúlnak úgy a pszichológusi tevékenység, nem tudom, ezzel mennyire szoktál találkozni, hogy majd megoldom otthon, tehát nálunk például mondjuk, hogy odahaza, ez egy gyakran előforduló dolog volt, hogy miért kell neki mondjuk szakember az, hogy meg tudja beszélni a dolgait, hát miért nem tudja itthon megbeszélni velünk. Igen. Ez egyébként igazából abban az analógiában, amit elmondasz, tényleg így feltűnő, hogy mondjuk miért nem lehet ezeket a dolgokat odahaza is megbeszélni, és ez a fajta szkeptikus dolog, amit itt csak most... bologatni tudok, igen, tehát minek van ennek, tehát ez a szakmának nincs nagyon értelme, beszélgetni sör mellett is lehet, igen, valóban, de kontrollált körülmények között úgy, hogy abból fejlődés is legyen, meg változás, és sajnos meg kell tanulni, és ez nagyon sok év, nekem is több mint 9 éven került, úgyhogy igen. Na, akkor egy kérdés, ez meg is lett válaszolva. Én egy kicsit utána néztem egy-két dolognak, és bár függőséget nem találtam, meg kíváncsi voltam, mik azok a függőségek, amik teljesen perem területek. Amik mondjuk hasonló, mondjuk, mint amit felvetettem az erős paprika függéssel kapcsolatban, azt ugyan nem találtam, de fóbiákat igen. Igen. És ezzel nagyon kapcsolatban jó. Találtam egy olyat, hogy különös fóbiák, ezekre érdemes rákeresni, nagyon izgalmasak vannak. Itt van egy példa, egy ilyen, hogy én nem fogom tudni ezeket kimondani, ez a katizofóbia, a leüléstől való félelem. Aha. Aztán van ez a hidrotermofóbia, hidegtől való félelem, így nem tudom, tehát, hogy ezek a gyakorlatban jaj, hogy ezek néznek ki. Ezek a nagyon pici, meg nagyon speckó cuccok. Igen. Oktofóbia, félelem a 8-as számtól. Jézusom, attól való félelem, hogy figyel minket egy kacsa. Igen, ennek van egy érdekes története, ezt utána néztem, hogy ezt viccnek szánták, viszont a NatGeo-n lement egy cikk, hogy valaki tényleg ezzel diagnosztizáltak. Most nem tudom egyébként, hogy mennyire létezik az, hogy... Nem, ez a hivatalos DSM, tehát a mentális betegségek kritérium rendszerben, ami nekünk a diagnosztikai kódexünk, ezek például nem szerepelnek, de olyan, hogy mondjuk pókfóbia, klausztrofóbia, ilyenek léteznek valóban. Itt most volt egy félelem a lábfejektől, meg félelem a kopasz emberektől. Tehát, egy barátnőm a gomboktól fóbiás, és semmilyen gombos cucca nincs, úgyhogy igen, ilyenek. Kabátgomboktól, vagy liftgomboktól? Milyenek? Kabátgomboktól? Kabátgombok, igen. De hogy akkor a gyerekének sincs gombos cucca, úgyhogy ilyenek. De ez könnyen áthidalható, ez cipzáros cuccakat kell akkor venni. Hát ezt egyébként érdemes kezelni? Tehát tényleg, ja, ez egy jó ötlet egyébként, hogy például ilyen esetben érdemes ezzel például foglalkozni, vagy elég ennyibe áthidalni, hogy akkor vegyél cipzáros vagy kötött púcsi dolgokat. Hát ezekkel meg lehet egy ideig küzdeni. Ezek nyilván ilyen, tehát ezek a szorongásos zavarok témakörébe tartozik, az összes, mint amit te is itt kerestél, és tulajdonképpen olyan szempontból lehet ide kapcsolni a szenvedélybetegségek témakörében, ahogy nyilván, hogy kell ezt a feszültséget csökkenteni. Tehát a szorongós kliensek is tulajdonképpen azért nem ülnek fel a buszra, félnek ettől a kacsától, vagy nem vesznek gombos cuccokat fel, hogy azt a belső feszültséget elkerüljék. És akkor itt nyilván az a következő kérdés, na jó, de melyik határig? Amikor már volt egy kliensem, aki már például olyan útvonalakat dolgozott ki így magának a városban, hogy ne kelljen pont a 83-as villamosra felszállni, mert ott érte valami nagyon-nagyon rossz élmény, akkor az már nyilván a munkaidőbe való eljutás, akkor kocsi használat, párkapcsolat, tehát arra már elég sok területre ki tudhatni. Tehát érdemes, igen. Nyilván ezek a kisebb, tehát amikor sikeresen meg tud valaki ezzel küzdeni, például nem vesz gombos cuccot, és ennyi, és ez nem terjed tovább, ez az esetek kisebb része szerintem, akkor nyilván akkor ezt le lehet zárni, de hogy az a szorongásnak szerintem egy nagyon nagy sajátossága, hogy egy idő után így megvan egy kis, nem tudom, egy négyzetméteres helyen, és aztán így terjeszkedik tovább. Tehát, hogy az, hogy mondjuk így... nagy tömeg előtt kell beszélnem, akkor az lehet így elég szorongató, de utána akkor már mondjuk nem akarok beülni mondjuk akár már a terápiás szobába sem, mert akkor már ott már face-to-face se tudok beszélni, izzadok, stb. Szóval, hogy egy idő után elég sok területre így rá tud ülepedni, tehát, hogy már mit ülni, tehát, hogy így elég sok mindent elvisz magával, energiát, és aztán ott már az már probléma, és minél hamarabb valaki segítséget kér, például az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mikor fordulunk ilyen kor szaksegítséghez, és hogy nem biztos, hogy nyilván először házi orvos, pszichiáter, pszichológus, de hogy fontos, hogy a megfelelő segítséghez forduljunk. Mi a cél? Tehát például egy függőséggel... Amikor már konkrétan már elég sok mindent megtettem, de érzem, hogy már nem tudok megküzdeni egyedül, na akkor, és már mondjuk a környezetemnek is elfogyott az eszköztára, na akkor viszonylag elég gyorsan kellene segítséget kérni. Mert az merült fel igazából például a szenvedélybetegeknél az a cél, hogy abszolút soha többet ne nyúljanak hozzá azokhoz a dolgokhoz, vagy azt, hogy megtanulják a dolgot kordában kezelni. Tehát most, bocsánat, visszakanyarodok, tehát persze. Mondjuk egy alkoholfüggőnél az a cél, hogy soha többé rá se nézzen mondjuk egy pohár sörre, vagy egy pohár borra, vagy az a cél, hogy meg tudjon állni annál az egy pohárnál. Az az igazság, hogy az, amikor már függőségről, meg szenvedélybetegségről beszélünk, akkor már az egy pohár sem megy. Ha. Tehát, hogy akkor már nem megy az, hogy fél órára leülök, és ilyen csak fél órát játszom. Szerintem ennek egy ilyen elég ilyen eklatáns kérdése, hoztam ilyen probléma becslő kérdőjével, és akkor annak például pont egy ilyen, hogyha ha van egy ilyen iteme, ami az, arról szól, hogy akkor hogy félbe tudod-e hagyni mondjuk a játékot. Azonnal, amikor szólnak. És akkor, akkor valószínű még egészségesen tudunk játszani, azonnal fel tudok állni az asztaltól, de hogy nagyon sokszor például ezt nem lehet. Tehát, hogy már egy pohár alkohol sem számít, tehát tulajdonképpen az a már csak nyugtatgatom magam, hogy hát én csak egy pohárral iszom. Tehát, hogy nem tudom egészséges, tehát nincs egészséges szerhasználat ezekben az esetekben. A videójátékos vonalra vissza fogom térni, a videójáték nem, mert itt majd érdekelni fog, hogy mennyire vizsgálja a szakirodalom magát a játékos közeget. Ja. De viszont akkor is kicsit elkezdem tágítani a kört, jó? Tágítsd. Tehát függőség és rajongás. Igen. Tehát, hogy honnan tudod mondjuk azt, hogy az az ember, aki mondjuk elfogyasztja mondjuk minden nap ugyanazt az anyagot, mondjuk lehet, hogy ő például szomeliének tartja magát, és lehet ez neki egy kifogás, de lehet, hogy történetesen ez tényleg a munkája, egy hivatás. Igen. Ott hogy lehet mondjuk megkülönböztetni azt, hogy ő például rajong ezért a tevékenységet, nem véletlenül választotta ezt a munkát, de egyébként a tevékenységi körére abszolút ráhúzható lenne a függőségnek. Aha. Hát nyilván a pályaválasztásunkat szerintem nagyon meghatározó, hogy mi az, ami érdekel, mi az, ami kihívás, ami mondjuk talán a szenvedélyed tud lenni, és tudod ezt a kíváncsiságot, motivációt, meg akár azt a szorongást is így ilyen tök jól szublimálni, hogy akkor ebből valami profi dolgot csinálok. Szerintem ott dől el, hogy akkor okoz-e mondjuk így a családi életben, anyagilag, bármilyen társadalmi szempontból, ilyen társadalmi szerepek betöltésében ez mondjuk így deficitet. Tehát, hogy tudom ezt úgy csinálni, mondjuk a szomelier dolgokat, hogy akkor ugyanúgy működik a családom, ugyanúgy mondjuk ismerkedem, ha éppen még nincs családom. Tehát, hogy ez így, tehát van egy működő életem, és nem ez veszi át a kontrollt. Tehát, a napjaim felett, és az életem irányítása felett. Igazából akkor a legtöbb függőségnél végül is a környezetet meg kell nézni, hogy igazából hogyan. Ez a kontextus, amit beszéltünk, igen, egy olyan 20 perce körülbelül. Aha. Nagyon jó. Ereje. Aha. Akkor viszont térjünk rá szerintem pont arra a dologra, amiért utóvégre itt vagyunk, ami viszont a videójáték függőség lenne, ennek az egész függőségi halmaznak az egyik számunkra a legfontosabb szelete. Hoztam egy érdekes statisztikát, ugye arról már beszéltünk, korábban találkoztunk, hogy a WHO az már nevesítette a videójáték függőséget, és nem tudom mennyire tudjátok, nem fogom megnézni igazából, mert már láttam egyszer, hogy a WHO-nak a becslése szerint jelenleg a világon lévő összes videójátékos közül, amit egyébként sok milliárdra tesznek, a 3-4%-a minősíthető jelenleg függőnek. Így van. Ami egyébként nem tudom sok-e, mert százalékosan nagyon kevés. Viszont nyilván... De ha kiszámolod, azért elég sok ember. Igen, meg nem tudom ezeknek az arányoknak a nagy része, hogy van, mert ha az 50%-os, mondtam, hogy nagyon csúnya számot, itt van Magyarországon, akkor az egy elég súlyos probléma. Nyilván azért az eloszlás, az valószínű normális eloszlás, tehát nálunk is van valószínű 3-4 problémás, és mondjuk 10-15, aki mondjuk kockázatosnak számít, igen, magas kockázatú használónak. Aha. Ez egy rettentően friss diagnózis, hogy léteznek a videójáték függők, meg egy régi, igazából adósságát törlesztette ezzel a WHO, hogy egyáltalán foglalkozik a videójáték kultúrával, így egészségügyi szempontból is. Így van. A kérdés hát a betegségek felfogásában is tulajdonképpen ez egy újfajta kategória, de ahogy mondjuk egy 50 éve mondjuk a szkizofrénia volt egy ilyen dolog, mondjuk 20 éve a bipoláris, nem bipoláris, javítom, a borderline személyiségzavar, tehát hogy ezek mind, meg az autizmus is, tehát hogy mind ilyen történelmileg is így vizsgálható kategóriák, betegség kategóriák, amik mára tökre elfogadottá váltak, meg van szépen az összes kérdév, amivel lehet vizsgálni, az felállt rá az összes rehabilitációs módszer, meg otthon, stb. És nyilván ez most az egyik legfrissebb, ami a WHO idén állapította meg, de mondjuk a pszichiátrián belül, a DSM-5-ben például, azt hiszem 4 éve, amikor az kijött, az már abban is benne volt, úgyhogy mint viselkedéses addikció. Úgyhogy a WHO most egy kicsit így utána kullogott a pszichiátriának, de nyilván ez is mutatja azt, hogy ez tényleg egy komolyan vendő szakterület. Mocsi, mond a kérdés. Nem, sokszor folyamatosan jönnek föl bennem egyébként a kérdések, tehát nincsen minden leírva, csak így bennem is úgy jönnek föl, hogy igazából mennyire kell komolyan venni a videójáték függést. Tehát igazából beszéltünk erről, hogy rámehet a családra, rámehet a barátokra, meg stb. De most egy picit így próbálnám magát a jelenséget vizsgálni. Igazából, hogyha a gyerekem videójáték függő, akkor igazából olyan nagy, látszólagan nagyon nagy kárt nem tesz magába, mert nem szúrja a vénáját, nem fogja szétmérgezni a máját, meg a vesét. Tehát olyan dolgokat, olyan vitális problémákat nem fog önmagában az jelenteni, hogy mondjuk naphosszat otthon zeldázik, mert végül is suliban csak ki fog esni, nem? Meg nem lesznek barátai, szóval azért így ezzel kicsit vitatkoznék, ez egy valós ív egyébként? Tehát nem tudom, vannak erre minták egyébként, hogy például a videójáték függőknél mik azok a visszatérő dolgok, amik így megjelennek, mert mondjuk az iskolás korszakban az alkoholizmus talán annyira nem jellemző, de ezt félve mondom. Problémás alkoholhasználat, de alapvetően igen, már a 14-16 évesek is tudnak hétvégén úgy berúgni, hogy na, szóval, hogy már az is az alkoholizmusnak szerintem az előszobája, igen. Uh-huh. Tehát így rá vagyunk szocializálva, nem, tehát nem az, hogy együtt jógázunk hétvégén, amúgy elég hülye példa, de hogy akkor egy a menő, hogy akkor jó, gyerünk, akkor berúgunk nagyon. Nekem egy kicsit fura egyébként. Eszméletlenségig, tehát nem fél pohárral iszok meg, meg nem szomelierhez megyek, borkostolóra, nem akkor gyerünk. Az a cél. Egy kérdés merült fel bennem, hogy nem fura az, hogy a WHO pont akkor kezdi elismerni ezt a dolgot, amikor mondjuk Amerikában, meg mondjuk a világszerte több helyen egyre élesebben kezdenek protestálni a videójátékok ellen, úgy mondjuk a videójátékokban lévő gambling szerencsejáték igen. elemek ellen, meg most az USA-ban pár hónapja megint volt egy lövöldözés, amit rákentek egy az egyből a videójátékokra, mert az volt a legegyszerűbb. És azért korábban is voltak olyan minták, hogy ezeket a fajta pszichés betegségeket azért sokszor alárendelték az aktuális társadalmi tendenciáknak. Nem lehet, hogy most is igazából gyakorlatilag kicsit az egészségügyi oldalról egy bűnbakkeresés zajlik azoknak a társadalmi jelenségeknek, amire nem tudják a választ? Hát szerintem ez elég, igen, lehetséges, de ez fordítva is igaz. Tehát, hogy egy olyan valós egészségügyi probléma, ami nem kifejezetten csak egészségügyi probléma, mert mentális is, szociális is, kapcsolati probléma is, arra, tehát hogy ami felhívná a figyelmet, hogy halló, hát na, fogd már meg a kezét, meg ne tevedd meg neki feltétlenül azonnal a konzolt, meg a nem tudom, tehát hogy hány éves korában vásárolsz neki, és megtanítod-e neki azt, hogy mi az, hogy egészséges videóhasználat, meg játék, mi annak a határa, szóval hogy szerintem ez visszafelé is ugyanígy igaz, hogy figyelmet megpróbáljuk így felhívni, de lehet, hogy csak 20 év múlva fog tudni kiderülni, hogy igen, ebben tényleg van mondjuk nagyon sok olyan rész, ami tényleg gyógyítható kell, hogy legyen, és ami mondjuk gyógyul is. És azon gondolkodtam egyébként maga a függőség, az mondjuk... De társadalmi is, tehát ugyanez, amit az előbb meséltem, hogy a borderline-nal, meg a skizofréniával, tehát hogy ugyanígy, tehát hogy mindenki borderline, mindenki autista, meg minden, és aztán kiderül, hogy ó, igen, tulajdonképpen vannak olyan autisták, akik tulajdonképpen egészen jól elboldogulnak, és van munkahelyük, tudnak csapatban dolgozni, ők nyilván ilyen enyhébb aspergeresek, stb. Szóval, hogy egy idő után azért így a köztudatba is bekúsznak ezek a kategóriák, az elején mindig egy ilyen nagy hype van körülötte, meg nagy csatározás, meg akkor ezt mondta, azt mondta, most ki a hibás, így mutogat egymásra a két széna, de hogy hol lehetne így igazából megegyezni, hogy az egészséges kategóriák az mindig később derül ki sajnos. Tehát gyakorlatilag most igazából és nyilván a visszaélések, a meg a legdurvább esetek után tudunk így visszafelé haladni, meg úgy lehet kutatni is, hogy tényleg, tehát hogy így benne vagyunk az aktuális időben, és úgy tudjuk ehhez igazítani a tudományos vizsgáló eszközöket, meg tulajdonképpen a tudománynak a hozzáállását is. Tehát ez még eltart egy ideig, amíg kiderítjük, hogy tényleg akkor most genetika, környezet, egy csomó mindent. És ez hogy zajlik? Mondjuk elmentek a Play It-re, és megnéztek az embereket, hogy hányan állnak sor. Nem, ránézek most... ő így sorba, 20-dik, 30-40, nem, egyáltalán. Nem, meg gondolom, hogy nagyon nehéz videójáték függőket toborozni, videójáték függőket keresek mondjuk elemzés céljából. Ja, tehát, hát ki jönne ide hozzám, senki nem jön ide hozzám. Nem azt, hanem, hogy hogyan néz ez ki. Tehát megvárjátok, hogy mondjuk összegyűlik a kritikus szám mondjuk 4 év alatt, és megosztjátok egymással mondjuk a tudást, vagy mondjuk erre van egy valamilyen célzott csoport, hogy, hogy mondjuk vizsgáltok mondjuk egy kölni Gamescomot, hogy igen, vizsgálunk egy populációt, ami mondjuk lehet, hogy egy kicsit szűkebb, mert mondjuk csak gamereket vizsgálunk, vagy mondjuk egy nagyobb fiatal populációt, és akkor onnan kiderül, hogy akkor ki az, aki, akinek van mondjuk érintettsége. Volt nem régen, szerintem egy ilyen 2 éve egy ilyen Mozdulj Gamer nevű kutatás, ott mondjuk egy elég nagy elemszámot sikerült létrehozni, de nem tudom, mennyire homogén volt a populáció, 3400 embernek így az anyagát elemezték, és abban is hasonló statisztika jött ki, mint a nemzetközi, tehát hogy 3%, aki konkrétan már betegnek számít, azt hiszem, és 15, aki, ahol elég magas a rizikója az a videójáték függőség kialakulásának. Ez mennyire komolyan véletlen? Most néztek itt ezt, amit hoztál. Bocsánat, nagyon előre megyek a dologba. Csak felmérő, hogy ez volt erre egy felmérés. Volt. De őszintén szóval én, hogyha engem megkérdeznének... PhD hallgatók, tehát hogy ez folyamatosan, tehát hogy így a doktori iskolák azért írják ki a friss szakterületekre a nyilván a doktori kutatós helyeket, meg státuszokat, tehát ez minden országban, ez egy ilyen dinamikusan fejlődő terület, és ez Magyarországon is így van, és nagyon jó kutató kollégáink vannak. Igen? Én azon gondolkodtam, hogy ha itt vannak ezek a kérdések, a videójáték függőségről, fogom majd mondani nektek egy párat, marha érdekesek, de hogyha tőlem kérdeznétek, hogy ilyet most dühös leszel, ha valaki vagy valami miatt meg kell szakítanod a játékodat, hát én simán azt mondom, hogy nem. És amikor ott vagy otthon, akkor biztos, hogy... Igen, de hogyha a kérdéshez felteszik nekem, és mondjuk 3000 ember... Nem csapkodsz sose az asztalhoz, meg minden. Nyilván nem, hogyha megkérdezik tőlem mondjuk a Mozdulj Gameren, de otthon lehet, hogy megcsinálom, tehát mondjuk ezeket a... Na ez az, hogy akkor most hazudsz-e, vagy nem hazudsz, tényleg. Igen, de ez hogyan lehet mondjuk egy kérdőívről mondjuk leszűrni, tehát vannak olyan kérdések, amik egymásra hivatkoznak. Hát ugye ez még a tudományos kutatásnak nyilván az összes kritériuma, hogy akkor most oké, eléd rakom ezt a 20, mert egyébként ez egy 20 itemes ilyen probléma becslő kérdőív, és azt mondod, hogy összesre, hogy nem. Az nyilván az a te dolgod, mert hogy azt nem erőszakolhatjuk ki az őszintességet, de hogyha mondjuk akár van ebben mondjuk, tehát hogy tényleg az már a te dolgod, hogyha mondjuk így szimulálsz, vagy diszimulálsz, és visszatartod az információt, de ettől még a valóság lehet, hogy az, hogy igen, a 20 kérdésből lehet, hogy 13-ra biztos, hogy igen, választ adsz, ami azt jelenti, hogy eléggé nagy valószínűséggel már mondjuk videójáték függőnek. Igen. De mondok egy példát, hogy... Alvás időt kárára szoktál lejátszani például. Nem, mert múltkor is kialudtam magam. Igen, délen öt, vagy délig, nem tudom, szóval, hogy... Érted, hogy igazából nem csak a kérdői kijátszhatóságára akarom rávinni, hanem hogyha igazából, te is mondod, önigazolást keres valahol magának. Hát hogyne, és ezekkel nagyon szépen meg lehet, de nyilván, hogyha én csak tényleg 20 nem választ kapok, abból azt látom, hogy hát tulajdonképpen vagy az van, hogy nem akarsz rá válaszolni, vagy az van, hogy tényleg nem. De hogy mi a valóság, az már tényleg a te döntésed. Tehát, hogy mi bármelyik pszichológust át lehet verni, ez a lehető legrosszabb reklám nekem, de nyilván attól még nem biztos, hogy jól lesznek a kliensek, hogyha engem átvernek. Szóval, hogy amit nyilván be tudsz hozni ez az ilyen segítő terekben, meg segítő kapcsolatban, azt érdemes. Igen, de nem biztos, hogy átverni akar téged, hanem lehet, hogy ő egész egyszerűen megtalál magának a kifogást. Például, hogy én ki tudom aludni magam, hiszen nekem ez a 4 óra az pont elég ahhoz, hogy utána megint le tudjak ülni játszani. Önigazolás szaga van az egésznek, igen, erre igen. Azt mondanám, hogy oké, akkor nézzük meg a pároddal is, hogy akkor mit gondolsz az Oli ezekben a 20 kérdésben, vajon mennyire hogy válaszolna, hogy szerinted akkor ez igaz, aha, vagy nem, és azt például már tök jól tudja árnyalni a képet. Tehát ezt a kérdőjét mondjuk az is kitölti? Simán. Aha, mondjuk az izgalmas mondjuk. Aha. Mert lehet, hogy a kettő, és hogy nyilván az akkor tud, tehát hogyha a kettő pontszám körülbelül egyforma, vagy így hasonló mértékű, akkor nyilván akkor arra tudunk következtetni, hogy valószínű akkor bevonódtál, és akkor őszinte válaszokat adtál. Ha pedig nagyon nem, akkor vagy magadat nem ismered, vagy a másik nem ismer téged, ami már eleve egy elég nagy tünet arra, hogy hopp, hát akkor itt valami van. Lehet, hogy nem videójáték probléma, vagy ilyen függőség, de akkor párkapcsolati minimum. Szóval bele lehet nyúlni sajnos elég sok mindenben, nem csak függőségben, ilyen pszichológiai szempontból. Itt hogy lehet átmenni? Tehát például, hogyha azt mondod, hogy... Például játék közben eszel, elfelejtesz enni, miközben játszol, ilyenek is vannak benne, ilyen nagyon, tehát hogy... Előfordul, de ez minden más témában is szerintem. Tehát például szerintem egy jó munka a folyamatban, ahol így nagyon benne vagy egy szövegírásban, vagy nem tudom, ezt én is át szoktam élni. Igen, tehát 11-kor reggelizni ma, az is ilyen, tehát ilyen tipikusan erre egy igen a válasz. Tanúsítom, ez most egy pont élethelyzet volt. Ilyen volt, igen. Aha. Egy olyan kérdésem van például, hogyha itt most 20 kérdés van előttem, intenzív érzéseket élsz át játék közben. Hú, ez nagyon tetszik. Szóval, ha mondjuk az 50%-áról kiderül mondjuk, hogy a függőség jeleit produkálom, de a másik 50%-ban tök egészséges válaszokat adok, akkor az azt jelenti, hogy átmentem? Vagy ezek hogy van, vagy vannak súlyozott kérdések? Hát igen, így körülbelül 7-8 kérdésnél már 7-8 igen válasznám, már lehet valószínű, meg már sejteni valamit. De ez is megint egy olyan kérdés, Péter, hogy a 18-asnál. Bocsánat, csak egyébként ki lesz téve oldalra a kérdés, hogy meg tudjátok majd állítani a videót, ti is el tudjátok olvasni. Meg mindjárt megmutatjuk, hogy milyen szuper szakirodalmakat tudunk, úgyhogy be lehet szerezni, igen. És ezt meg is lehet venni? Ingyenes kiadvány, úgyhogy majd igen. Ó, de jó. Tehát itt van egy előfordul, hogy nemet mondasz egy programra, mert inkább játszani szeretnél. De ez olyan fura kérdés, mert például, hogy nemet mondok egy programra, mert mondjuk éppen elmennék egy autót kipróbálni. Vagy elmennék mondjuk inkább hegyet mászni. Volt-e már, akkor megfordítom a kérdést, volt-e már olyan, hogy egy újan kijövő játék miatt, amit megvettél, és így remegve bontott ki a csomagás, úristen, jaj, mi lesz, és azt mondják, hogy hát figyelj, le kéne menni a kutyát megsétáltatni, vagy el kéne menni a nagymamát, mert meg kéne tudod köszöntenünk, és akkor hát nem mehet, mert nekem ma ezt azonnal be kell tennem, és be kell tolnom a konzolba, mert ezt meg kell néznem. Volt-e már ilyen? Ha ez mondjuk egyszer is előfordul, az probléma? Hát szerintem egyszer még nyilván nem, mert egy teszt nem teszt alapján, de ott valószínű több kérdésben is valószínű, hogy lehet kezdeni gondolkozni. Igen. Na gyerek, na akkor dobjunk fel egy ilyen dolgot. Túl sok ez a kérdés most már azért. Nagyon-nagyon. Nem, de érdekes kérdések vannak rajta, meg olyan visszacsatolások vannak, amikből mondjuk szerintem tök jól lehet tájékozódni. Abszolút, önellenőrzésnek nagyon jó, ajánlom, igen. Játékhatárok nélkül. Igen, ezt egyébként az OPAI, tehát az Országos Pszichiátria Intézetnek az egyik ilyen kiadványa mind a kettő, úgyhogy ezeket lehet zsír beszerezni, majd megírjuk, hogy hol. Felmerült ugye az, hogy, ja igen, leírásban minden ott lesz, felmerült ugye az, hogyha nem áll fel a játék elől, hogyha nem lehet kirobbantani onnan, hogy na akkor most indulunk a nagyihoz és állj fel és indulunk. Ez ugye régebben viszonylag könnyen megoldható volt, hiszen a legtöbb játékból simán ki lehetett lépni. Viszont most már vannak olyan játékok, amik gyakorlatilag addig tartanak, amíg az adott meccs például le nem megy. Igen. Apró kapaszkodókat próbálok adni, mondjuk az MMO-k, vagy az Apex Legend, vagy pontosan tudjátok, tehát ez ilyen multiplayer játékok tipikusan ilyenek, amíg a meccsnek vége nincs. De egyébként szerintem ez mondjuk egy foci meccsnél is hasonló, hogy összeáll végre a csapat, elmennek, és akkor onnan nem lehet csak úgy leszólítani az embert a pályáról. Sőt, ez egy tök jó analógia szerintem, akkor próbálj meg ennél maradni, hogyha neked is megfelel, hogy igazából miért gyanakvásra okot adóz, hogyha a gyerek nem akar felállni mondjuk az Apex elől, és miért kevésbé gyanakvásra okot adó, hogyha mondjuk a 45 perces félidő közepén nem kéne hívni a srácot pályáról. Nagyon bonyolítottam a kérdést? Hát nem tudok erre válaszolni, mert szerintem ilyen nagyon mind a kettő kontextus tök erős, tehát hogy nem érzékelem a kettő között így a... Jó, hogyha nem tudja abba hagyni a játékot, és nem az ő hibája, az, hogy nem tudom mennyire az ő hibája, mert ott akar lenni, és neki most bent kell maradnia, különben a csapata veszít. Ugyanúgy a videójátékban, mint ahogyan mondjuk a meccsen. Ez például ez az elemzés, ez mérlegeli? Hogy egyébként a csapatával van, és hogy ha ő most föláll, akkor a csapata veszít? Mert igazából ez újra játszható ez a verseny. Nyilván adott, elvileg igen, gyakorlatilag, és akkor itt nyilván a feszültségkezelés, mint olyan, az ott van, hogy oké, tulajdonképpen függök a többiektől, de az is már tulajdonképpen egy függés, és hogy a csapatomért akkor megteszek-e mindent, vagy azt mondom, hogy hát figyelj, akkor jövő szerdán, akkor folytatjuk, de hát ugye ez nagyon ritkán fordul szerintem. Amíg az is érdekes, nem? hogyha mondjuk délre ott kell lenni a nagyinál, akkor miért kezdjük el mondjuk 11:30-kor a döntőt a Suli udvarán. Van-e olyan, hogy azt mondom, hogy figyelj, még akkor még belefér még ez, de utána akkor iszonyatosan mennem kell, mert akkor tényleg akkor muszáj, mert fel kell köszöntenünk, szóval, hogy így... És ugyanez a felnőtteknél, hogy akkor most igen, tudom, hogy most akkor éjjel egykor fekszem le, vagy tudom azt, hogy igen, mondjuk este 10-kor már jó lenne ágyban lenni, és akkor azt még nem is számoltam, hogy az agyamat hogy fogom át zsilipelni arra, hogy akkor el tudjon aludni. Mert ugye egy screen time nem kéne, hogy legyen lefekvés előtt legalább másfél-két órával, stb. De ez már így megint az egészséges net használat, meg játékos, meg nem tudom, dolgokra csatlakozik vissza. De meg lehet nyomni azt, hogy ő meg akkor narkolepsziás, nem? Ki? Ki? Hogy az, aki mondjuk azt mondja, nekem a 10-től mondjuk aludnom kell, mert nekem arra szükségem van, hogy mondjuk a narkolepszia az nem az, aki korán lefekszik, úgyhogy így egy kicsit így keveritek, majd nézzetek utána. Jó, akkor mondjuk, hogy alvásmániás, mert mondjuk talán mennyire akar aludni, akkor vagyunk nagy függő, mert mondjuk ott hagyja a csapatát, a barátait. Vagy nem, fontos neki a családja, és valóban, és tudja azt, hogy akkor minek hol van a helyén, azt gondolom. Ennyi. Hmm. Nyilván ez, tehát, hogy így ilyen szakadék van köztünk, így érzem, hogy akkor gémerek, meg a tudósok, és akkor akik mindig okoskodnak, nem, de nem, hogy nem, hosszú távon érdemes tudni azt, hogy akkor mi a prioritás az életedben, és szerintem az, akinél a játékon a leges-legelső helyen, ott tehát, hogy nagyon-nagyon kellene erre figyelni, és ezt átgondolni nagyon sokszorosan, hogy akkor meg lehet-e még ezt a karriert még esetleg még fordítani, idézőjelben a karrierre, gondolok. Vannak olyan tünetek például, amik mondjuk kifejezetten videójáték függőségre utalnak? Most azon kívül mondjuk látod, hogy mondjuk 8-10 órán keresztül napi szinten ott ül valaki a gép előtt, mint mondjuk megint csak visszakanyarodok a borvirágos óra, ami mondjuk jellemző tud lenni. Uh-huh. Mondjuk ilyen jellegű dolgok, hogy nem tudom, kitágult pupilla, vagy mondjuk beesett arc, vagy hasonló mondjuk a drogosoknál. Tehát, hogy ilyesmi mondjuk a videójáték függőknél felfedezhető, hát vagy kimutatható? Ezt még nem tudom még pontosan így nektek megmondani, mert hogy szerintem még nincs kilóra olyan sok ezer kliensünk videójátékos körökből, aki konkrétan jön és segítséget kér. De van, én ezt példa? Tudom mondani. Van rá példa, persze, de hogy hamarabb fogja elkezdeni manipulálni valószínű a párját. Volt olyan kliensem, akinek például pont a párja volt egy ilyen játékos karakter, és nem engedte ki a lakásból, manipulált a munkahelyeivel, össze-vissza hazudozott, hogy akkor honnan van pénz, honnan nincs pénz. Tehát, hogy ilyen nagyon-nagyon, tehát, hogy nem a kitágult pupillák lesz a tünet, hanem a sok minden más is. Akkor ez igazából teljesen összecsapva a többivel. Elhízás, például elhízás, igen, hogy akkor jól táplálkozol-e, mozogsz-e annyit, és ez megint egy ilyen átlagos téma, de hogy akkor hogy tudsz-e mondjuk úgy a testedre figyelni, hogy mondjuk nem feltétlenül mindig a számítógép előtt, vagy a konzol előtt vagy, és akkor elmész-e edzeni annyit, futni annyit, azt tudom mondani, hogy jó, akkor a mai nap akkor mondjuk kimarad, mert éppen edzeni megyek. Mert mondjuk esetleg az nem csak magamnak jó, hanem akár még mondjuk a páromnak is jó, akkor a szexuális életünk is esetben van, tehát hogy ilyen mindennel ilyen nagyon piciben így, de hogy mégis fontosan, és összefügg, úgyhogy így... Hogyan lehet ezt gyógyítani? Elkanyarodtam. Nem, ez nagyon érdekes. Hogyan lehet ezt például gyógyítani? Tehát, hogyha mondjuk megállapítjátok, hogy függő vagy öcsém, ennyi volt, akkor ez hogyan működik? Tehát innentől mondjuk az erőszakos játékokat, amiket használt, elkezdetek apró dózisokban csökkenteni, vagy azt mondjátok, hogy falból kitépjük a netkábelt, meg a tápkábelt, és akkor innentől kezdve még csak e-mailt se küldhet. Igen, és akkor mit, hogy sétálj most ott a réten, és nézeges sérőzikéket. Most nagyon lesarkítottam, most tágítom a dolgot. Igen. De szabadulják. Valami hasonlóra gondolnak az emberek, mindig akkor rehabilitációra gondolnak. Igen. Ne, csak egyébként tényleg, mert ugye, amikor rehabilitációs intézeteket mutatnak, ott mindig süt a nap, kint ülnek a fák alatt, olvasgatnak valami könyvet, egyébként tök idilli a dolog. Látszólag. De hát igen, tök friki. Igen. hogy mi ebben a gyógyító, és ugye mondjuk a szanatóriumok is miért pont ilyen típusú környezetben vannak, mert ugye a fókusz így elkezdi befelé vinni. Tehát, hogy van-e egy olyan mélypont, amire azt mondod, hogy na figyelj, itt már tényleg meg kell állnom, mert elvesztek mindent, a családomat, munkámat, már nincsen régen lakásom, önálló egzisztenciám, stb. Van egy ilyen pont, és meg tudsz állni, és akkor beismered azt, és van ehhez elég támaszod, hogy azt mondod, hogy igen, és ennek az oka azért, mert videójátékozom, vagy mert iszom. És akkor ugye itt az alkohol is, mint ilyen hasonló mechanizmus, ugyanígy így zajlik, hogy le kell állnom. És akkor tudom-e azt mondani, hogy igen, naponta tudok minden napomra azt mondani, hogy igen, mai nap sem fogok saját döntésemből mondjuk inni, és nem fogok játszani. Mert meg tudom egészségesen is oldani azokat a feszültségeket, amiket egyébként mondjuk tök sokat mondjuk felold a játék, de már eleve már sokkal nagyobb mennyiségben, meg sokkal több időben, hosszabb időben, mint amit mondjuk x évvel ezelőtt. Tehát, hogy az elvonás, mint az egyik ilyen, meg az abstinencia tartása, az egy ilyen tök nagy kulcs tényező ebben az egészben, és hogy ehhez vannak-e olyan segítőim, sorstársaim, akikkel ezeket mind meg tudom beszélgetni, ugye ezek az anonim csoportok tudják ezt nagyon-nagyon jól tulajdonképpen gyógyítani és fenntartani. És azt szokták ugye mondani, ahogy egy alkoholbetegre is, hogy nincs olyan, hogy kigyógyul valaki az alkoholizmusból, hanem csak szermentesen tud élni. Tehát minden nap úgy dönt, hogy akkor ma sem fogok inni, és csak arra az egy napra dönt úgy. És akkor ettől függetlenül még lehet, hogy még 10-15 év múlva is van egy ilyen erős sóvárgás, ami rátörhet, ugyanígy szerintem így a viselkedési függőkre is, tehát hogy meglátni mondjuk így a Joy katalógust, hogy akkor kuponnapok, meg mit tudom én, és akkor elindul a shopping őrület, hogy akkor majd mit fogok venni, melyik hol, melyik plázában, és hogy odaérjek, szerintem ezt mindenki látja így otthon, hogy ez így hogy zajlik, de hogy tényleg, tehát hogy tudom-e azt mondani, hogy igen, meglátom a Joy katalógust, és érzem, hogy akkor már bizsereg, és már tudom, hogy akkor mit akarok venni, vagy mit nem, vagy mi hiányzik, de hogy mégsem teszem meg. Tehát, hogy és ez hosszú évek után is, tehát ilyen alkoholbetegek mesélik, és felépülők, akik, hogy ők sem, tehát, hogy rájuk is nagyon, nagyon rá tud törni a sóvárgás, és ezt nehéz bizonyos fokú betegségtudat, meg tényleg ilyen rehabilitálódás nélkül ezt megcsinálni. Amit tehát sajnos igen, a lepkék nézése, ez azért ez a nyilván, tehát hogy ettől, de hogy befelé figyelünk, és nyilván olyasmi dolgokat is észreveszünk, akár mondjuk a természet, akár a vallás is, van a felépülésnek egy ilyen spirituális ébredése is, tehát nagyon sokan például megtérnek, hogy ilyen egészséges dolgok is elkezdenek így tulajdonképpen működni. Tehát, hogy visszatalálok akár a természethez, a főzéshez, ne adj Isten a párkapcsolatomhoz, ha addig még nem teljesen romlott el, és nem hagyott el még családomhoz, de nagyon sok ilyen rom van, amit így helyre kell tenni, vagy hát helyre lehetne tenni, meghozni. Úgyhogy igen, őzikék, nagyon, hajrá! Mert az állatkertbe. Egyébként. Úristen. És majd jönnek hozzám, hogy a Zoli mondta, hogy menj el az állatkertbe, és nem gyógyultam meg, na akkor visszaküldöm majd a Zolihoz őket. Jó. Nyugodtan, legalább lesz mintavételezés. Na ő függ. Pláne. Mérni fogjunk titeket, meg így lesz. Van. Amit kérdezni akartam, sőt, szerintem meg is kérdeztem, de igazából a gyógyítás az hogyan néz ki? Tehát mondjuk diagnosztizálva van valaki, akár mondjuk egy már sokkal feltártabb függőség esetében, vagy a videójáték függőségnél is, az a megoldás, hogy egyik napról a másikra ennyi volt, és nincs tovább, kivágjuk a konzolt otthonról, meg a videójátékokat, és üdv, örülj, hogy nem dobolak utána téged is, vagy az van, hogy akkor szépen kivesszük a játékokat, mostantól nem minden nap játszol, hanem mondjuk minden második nap játszol, aztán csak minden harmadik nap, aztán mondjuk esetleg hétvégén, tehát mondjuk melyik hát az a cél? Hát én boldog lennék, ha ez a második verzió ezt tudna működni, de az első sem jó, tehát hogy a család is fel van készülve arra, hogy akkor figyelj, akkor tényleg így a konzolán nagyon kéne vigyázni, és akkor valamit döntsünk, hogy akkor ez hogy legyen, de szerintem amikor így kitépjük a falból a kábelt, amit mondtál, meg a konzolt, és soha többé semmi, szóval hogy nem feltétlenül hiteles, mert hogy lehet, hogy a suli után csak meg fogja oldani, hogy 3,5-4 órát azért csak azért még lehessen tolni valamelyik havernál, és arról meg már nem fog beszámolni nyilván. Úgyhogy szerintem ez az eltiltás, meg nyilván ez a stigmatizálás, ez nyilván a maga a használóra is, tehát a játékosokra sem feltétlenül egy jó taktika. Erre van egy könyv, na ezt gyorsan bemutatom. Szex, drogok, Facebook, jó? Tehát ilyenek vannak, léteznek már a piacon, hogy szépen a szülők hogy tudnak tök jól, tehát hogyan lehet úgy beszélgetni ilyen nagyon csúszós témákról, amiben elindulhat valóban egy dialóg, és hogy ezek fontosak. Mert tulajdonképpen nem csak a szerhasználatban, meg a játékban, de hogy például hogy tanítod meg a gyerekednek azt, hogy akkor hogyan lehet egészségesen Facebookozni? Hány éves kortól Facebookozhatsz. Tehát ez mind ilyen tök közel van egymáshoz ezek a témák, és hogy nagyon-nagyon, tehát kilóra hosszú órák, amik ezeket így végigbeszélitek, és végignézitek, bizalomkérdés, akkor most megmutatja, hogy mi van a profilján, mi nem, szóval, hogy nagyon bonyolult. Ez nagyon nehéz kérdés, mert saját rokonságomban van egy kisrác, aki most ment nemrég iskolába, és halál rendezett családi környezet van, meg minden, amit el tudsz képzelni, de az iskolában találkozott azzal, hogy mobiltelefon és a tőle idősebbek például mutattak neki valami, hát az ő korához mérten valami atomkemény horror játékot. Aha. És nem mondta el otthon, mert nem, valószínűleg is tudta, hogy mit mondjon el róla. Vagy nem tudom. Aha. Egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy a kisrác nem mert kimenni este már a folyosóra. Tehát, hogy ez nagyon nehéz, hogy innentől kezdve igazából már csak így feltételezem, hogy ez nem olyan, hogy igazából már csak tűzoltás zajlik ebben az esetben. De mennyire lehet ezt például megelőzni? Hát nem, nagyon nem tudjuk, mert ugye nem tudjuk a gyerekeinket, meg a mi magunkat érő ingereket is tulajdonképpen kontrollálni. Tehát bármi odaér a virtuális térben is, bármi odaér, egy játékban is bármi odaér hozzám. És az, hogy aztán a saját tudatunkon mit dolgoz fel ebből, meg mit nem, miből lesz akár egy összeakadás, tehát hogy így ezt nem tudjuk. De nyilván egy gyereknél ez már csak így ilyen tűzoltás. Tehát utána elég hosszú játék, terápia, meg tényleg ilyen egyéni foglalkozás, amitől mondjuk el fog tudni mondjuk ő aludni. De egyébként nagyon sok más is alvászavar, tehát hogy ez egy elég komoly ilyen gyermekpszichiátriai tünet, és nem biztos, hogy mindig meg tudjuk mondani, hogy mi az a konkrét kiváltó dolog, és hogy ez nehéz ezzel, mert hogy lehet, hogy a szülők is vitáznak abban az időszakban, szóval, hogy nagyon nehéz kideríteni. Aha. De ez simán így van, persze. Most a Momó volt nem olyan régen, ami ugye beszűrődött a sulikba, és tényleg mondjuk még az én lányom is, aki tényleg 9,5 éves, hogy ő nem a nincs telefonja, de hogy ő is hall róla, és hogy ő nem akarja a Momót látni, miközben még telefonja sincs, szóval, hogy így elég komoly. Én a Momóról pont lecsúszta maga, a jelenség az megvolt egyébként, mm-hmm. de így a kékbálnak az ilyenekről is így igen. csak hallottam. Tehát, hogy ezek nem csak ilyen fake news-ok, hanem hogy ez valóban látják is, és akkor azokról az esetekről még nem is beszélünk, amikor mondjuk egy Viber, egy osztály Viber csoportban valakit mondjuk így kibeszélnek, és így kiközösítenek, meg olyan fényképeket raknak fel egymásról, akár YouTube-ra, vagy a Viber csoportban, uh-huh. szóval, hogy nagyon durván zajlik az élet, és hogy nem csak a személyes térben, így a suliban, hanem utána virtuálisan is a telefonokon keresztül. Ez egyébként például a videójáték függőségnél, ami felmerül benne például, hogy ez okozhat például olyan tüneteket, amik mondjuk nem mondjuk a szociális életét roncsolja az embernek, igen. hanem mondjuk sokkal inkább mélyen mondjuk a személyiségét kezdi mondjuk tönkretenni. Tehát például mondjuk ez a sötétben való félelem, vagy mondjuk kialakulhatnak mondjuk fóbiák például videójáték hatására, mondjuk klausztrofóbia, vagy akár mondjuk melyik a mondjuk tériszony, vagy ilyesmi. Tehát mondjuk tudna ilyen hatással lenni például az embernek a... Hát én nem zárnám ki ennek a lehetőségét, de nyilván, tehát hogy nem biztos, hogy, tehát ugye ezek ilyen egyedi esetek lehetnek, de azt gondolom, hogy annyi minden inger van, és annyira elárasztja a tudatunkat, hogy ez nem feltétlenül a lehető leg, nem tudom, egészségesebb, vagy nem is az egészségességgel akarok mindig jönni, de hogy ez megterhelő. Na, ennyi. Tehát, hogy lehet-e ezt utána úgy rendezni, ez egy elég nagy kérdés, vagy egy fontos kérdés volna. Miért ne? Sajnos igen. Mennyi videójáték függőről tudhatunk, sejthetünk Magyarországon arányai, vagy Európában vannak számok, hogy oké, hogy a WHO mit mondott, meg hogy te is mondtad, hogy ami volt a most felmérés. A százalékos eloszlást tudom csak megmondani. Igen, hogy ez a 3% az, ami sejthető mondjuk Magyarországon, de mondjuk van esetleg arra tip, hogy lehet a Magyarországon mondjuk ez magasabb, vagy alacsonyabb? Nem tudom. Ezt nem tudom neked mondani most. Nagyon korai szakaszában van ez a feltárás? Vagy én nem tudok minden szakirodalmat idővel elolvasni, úgyhogy ez ennek is lehet. Aha. Jó, mit javaslasz azoknak az embereknek, akik mondjuk azt látják, hogy azoknak a szülőknek jellemzően, vagy akár azoknak a videójátékosoknak, akik gyanakodnak, hogy a gyerekük az videójáték függő, de nem biztosak benne. Mert mondjuk én is nagyon sokat játszottam, de nekem ez például kikövezte az utat arra, hogy mi legyen a munkám például a mm-hmm. jövőben. Hogy nekik például, mit mondasz, hogy hol van a különbség a között, hogy sokat játszik azért, mert érdekli, tanul, okul belőle, és ez látszólag ő tényleg bent ragad, és több lesz tőle, vagy mi a különbség a között, hogy ezt ő mondjuk egy bódítószerként használja? Mm-hmm. A kapcsolódás. Tehát, hogy megvan-e még vele a kapcsolat, én azt gondolom, hogy ez egy elég fontos fokmérő. És amikor erre már így nem tudunk ilyen őszintén egyből ahával válaszolni, és igennel, ott már valószínű, hogy van egy csomó minden. Nagyon, nagyon konyha nyelvre leviszem a kérdést. Ez a kapcsolat, ez mit jelent? Tehát, hogy szólok neki, hogy mondjuk kész az ebéd gyerek ki, akkor kijön. Mm-hmm. Igen, igen. És mondjuk tudok-e vele arról beszélni, hogy akkor igen, a nagymamának mit kell születésnapra venni, vagy akkor figyelj, rá kéne gyúrni a fizikára, vagy nem tudom, vagy akkor figyelj, mi lesz akkor ezzel a versennyel, most akkor abba hagyod a csellót, vagy nem, vagy ilyenek. Aha. Tehát, hogy van-e, tehát, hogy a kontextus, amit ugye eddig már többször érintettünk, hogy az még létezik, és hogy ez még át, tehát még vissza lehet, tehát lehet ezzel még tulajdonképpen még, mondhatom-e neki azt, hogy figyelj, szeretném, hogyha nem minden nap játszanál, és akkor azt ő érti, és arra valamilyen szinten válaszol. De szerintem nem csak a gyerekünkkel kapcsolatban kell gyanakodni, hanem önmagunkat is érdemes nagyon sokszor ellenőrizni, mert tehát hogy az önáltatás ez az egyik legegészségtelenebb, de hogy a legdurvább ilyen csapda, amit önmagunkkal kapcsolatban megtehetünk. Van egy rettető provokatív kérdés. Házi orvos alapvetően igen, és vannak ilyen anonim csoportok, akiket meg lehet keresni, és akikkel lehet így beszélgetni alapvetően, igen, ezt tudom mondani. Pszichiáter is tud valószínűleg kontaktot adni, addiktológiai osztályok. És ez verült fel bennem, hogyha én valamit találok magamon, de amúgy a családi kapcsolatom rendben van, a párkapcsolatom rendben van, igazából hogy tök jól el vagyok magamban, mint a befőtt, de egyébként mondjuk kábítószerfüggő vagyok, akkor tekintetem magamat mondjuk nem függőnek, vagy, mert egyébként a kontextus az egyébként rendben van. Mert mondjuk a családom a jó kapcsolat, mert a családom egyébként nem veszi észre rajta, mert lehet, hogy nem olyan. De hogy lehetne jobb a kapcsolat? Lehetséges. Lehetne. Például észrevehetnék mondjuk. Vagy hogy nem pont azért drogozom, mert már x ideje nem beszélgettünk, tehát hogy ez ilyen nagyon sok mindenre, tehát hogy sok mindent vissza lehet valószínű fejteni, amilyen hiányállapotokra, aztán én tulajdonképpen keresek egy olyan szert, amivel meg tudom magam tulajdonképpen nyugtatni, pont azért, mert a kapcsolatok nem adják meg azt a támaszt. Ugye nagyon sokszor beszélünk arról, hogy élménykeresés, és ennek van egy ilyen, tehát ez a szenzoros élménykeresők, ez az ilyen külön ilyen szakszó, hogy akkor nem az átlagos emberi helyzetek, hogy nem tudnak kielégíteni, nem tud egy nem tudom, egy jó edzés, egy jó könyv, egy izgalmas film, hanem mindig valami még több inger, még több adrenalin kell, és akkor ez eléggé, ez is be tud azért így a függőségek közé vinni. Ez az adrenalin függőség, amiről beszéltünk múltkor, nem? Igen. Vagy ez van hasonló akkor, igen, nem? ez az, de azt már mondtam akkor is, ugye, tehát az adrenalin függők nagyon nagy része tulajdonképpen ilyen szenzoros élménykereső, igen. Ez a függőségeknek a előszobája tud lenni. Van olyan dolog, amit nem beszéltünk még által a videójáti függőséggel kapcsolatban, hogy mondjuk hasznos lenne, hogyha tudnának az emberek, de mondjuk bennem nem merült fel automatikusan bármilyen, ami mondjuk így kapaszkodó lehet. Hát, hogy nagyon sok, még amit még tudok nektek így mondani, hogy nagyon sok olyan következménye van, és olyan máskor képek is bekapcsolódnak idő után, tehát így a depresszióra gondolok, pánikbetegségekre, kényszeres zavarokra, tehát hogy akkor nagyon sokszor valaki kényszeresen kezed most egy napon, egy órán belül például, de személyiségzavar is kialakulhat, tehát aki például nagyon korán kezd játszani, ott előbb-utóbb elindul egyfajta olyan lemorzsolódás, akár mondjuk így a kapcsolatokban, barátságokban, hogy egy idő után mondjuk nem feltétlenül mondjuk szociális karakter lesz valaki, de hogy szóval nagyon sok olyan komorbid kórkép, ezt így mondják, tehát társuló zavar is kialakulhat, depresszió is, nem tudom, ezt mondtam-e, amiket önmagukban is nehéz kezelni, nemhogy akkor így egy csomagban. Tehát ez az, amiért az adás elején így mondtam, hogy így tulajdonképpen a legbonyolultabb területe talán szerintem így az ilyen mentális megbetegedéseknek, ez a szenvedélybetegség, mert annyi dolog egy idő után rárakódik, tehát egy túlsúly, egy vérzavar, akár egy testképzavar is, hogy akkor nagyon izmosra akarom itt kigyúrni magam meg itt, szóval hogy ez is így bekapcsolhat, nem elé. Ez egy érdekes felvetés egyébként, hogy alkalmasint a tehát, hogy nem csak általában, amikor függőségekről beszélünk, akkor általában nem csak a kóros szerhasználatról beszélünk, hanem mellette a szorongásról, a depresszióról, és minden olyan családi problémákról, munkahelyvesztésről, tehát így komplexen. Csak most belült először felvenne, hogy lehetséges, hogy akkor ez azt jelenti, hogyha mondjuk valaki videójáték függő, amikor videójátékot elhagyja egy idő után, igen, de egy olyan defektust halmoz fel magában, amit elkíséri mondjuk őt később a szociális életében is? Tehát mondjuk nem az az idő, amit mondjuk a videójáték függőség alatt töltött, igen, az neki kihatással lesz később a szociális életére? Hát hogyne, mert most gondolod, de azt a mondjuk, ha mondjuk így, és ugye van egy ilyen statisztika is, hogy akkor általában a férfiak aránya sokkal nagyobb a videójátékosok között, ilyen 60%, és azt hiszem, hogy 18-tól 30-ig van egy ilyen időkorlát, a nők azok kicsit később kezdenek el játszani, de hogy azok kevésbé mondjuk mennek el randizni, vagy kevésbé fognak majd ismerkedni, lehet, hogy később találnak párt, nem biztos, hogy családot alapítanak, stb. Szóval, hogy ezek ilyen hosszú távú következmények, szerintem ilyen 2-3-5 és 10 éves viszonylatban biztos, hogy mérhető. Az egy elég durva kilátás. Azt hiszem, hogy a videójáték... És nyilván nem biztos, hogy csak a videójáték miatt, de már lehet, hogy eleve is volt valami kicsi szociális fóbia, mert akkor én nem merek menni emberek közé, nem merek magamról beszélni, akkor inkább számítógépezem. Szóval, hogy sosem egy üres helyzetben jön a függőség, hanem nyilván egyfajta hiányállapotra lesz majd egy megoldás, ami egy ideig nyilván valószínű adaptív válasz, és bejön, de hogy a határát nem tudjuk sosem ugye jól megbecsülni, hogy meddig egészséges, és mikortól káros patológiás. Jó, téged ilyenekkel egyébként lehet keresni, ha bárki mondjuk egy ilyen problémájával, vagy csak gyanakszik, hogy van neki ilyenje, vagy hova forduljon, hogyha erre akar választ kapni, házi orvos, vagy házi orvos is, lépés? Én azt gondolom, hogy a területi addiktológiai gondozó, ezt így hívják, tehát a szenvedélyi betegekkel az addiktológián foglalkoznak, ha nincs, akkor nyilván a pszichiátert is meg lehet keresni, lehet nekem is írni e-mailt, de hogy nagyon sok olyan ambulancia van, ahol foglalkoznak, igen, ezzel a témával. És erre vannak érzékenyítő programok, ilyen preventív programok, akár mondjuk így iskolában is biztos, hogy van egy-egy ilyen osztályfőnöki óra. Érdemes, és egyébként én gyógyszerrel felírnám, hogy mindenki beszélgessen el egyszer-egyszer egy diagnosztizált alkoholbeteggel, aki mondjuk felépült. Nagyon tanulságos, tehát tehát ez nagyon tényleg... Jó, akkor viszont aztán kiveséztük egyébként ezt a témát, amennyire lehetséges. Kommentben, vagy a leírásban minden ott lesz, kicsit meg bent ragadtam ebbe a topikban, bocsánat, de a leírásban minden fontosabb info ott lesz, úgy Katához az e-mail címed, mint a könyvek beszerezhetősége. Ezeknek a kiadványoknak is a beszerezhetősége, igen, Országos Pszichiátria és Addiktológiai Intézetnek egy tök friss kiadványa, úgyhogy ezek abszolút laikus közönségnek vannak leírva. Érdemes egyébként átnézegetni, mert baromi jó az a lista. Jó, kommentben mondjátok el, vagy létszél, mi a véleményetek, hogy mondjuk mit tapasztaltatok a saját környezetetekben, hogy ismertek-e mondjuk videójátékfüggőt, vagy az eddig elhangzottak alapján, tapasztaltatok-e saját magatokon ilyesmit, meg egyáltalán, hogy ez a mostani epizód, ez hogy tetszett, mert szerintem most először beszéltünk ki egy ennyire mély és szakmai témát. Hát én bízom benne, hogy ez jó volt nektek. Persze, úgyhogy... Beszéljük még róla, ha van rá szükség, persze. Ha akartok róla beszélni. Jó, okay. Nem lehet ezt kikerülni. Találkozunk legközelebb. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!